Audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Witam Państwa, program trzeci Polskiego Radia po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Do 19 jak zwykle dziś 20 dzień maja. Jest serwis i Michał Przerwa. Wiele osób może stracić pracę po odmrożeniu gospodarki. Wnioski po debacie na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Prezydent Andrzej Duda apeluje o kupowanie polskich produktów mlecznych. W kioskach i sklepach od dziś nie można już kupić papierosów mentolowych. Koronawirus zamroził rynek pracy. Skutki w postaci wzrostu bezrobocia mogą być zauważalne dopiero po czasie. Jak mówił podczas internetowej debaty w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wiele osób może stracić pracę po odmrożeniu gospodarki. Problem bezrobocia mamy trochę zamrożony. Osoby, które nawet jeżeli dostały wypowiedzenia w marcu bądź w kwietniu, część tych osób jeszcze jest na okresach wypowiedzeń. Druga kwestia to jest część działań osłonowych, które została wprowadzonych. Szacuje się nawet 1,5 miliona osób jest dzisiaj na zasiłkach opiekuńczych. Co więcej, te osoby nie mogą też być zwalniane z pracy. Według prognoz, jeżeli dojdzie do ponownego zamknięcia gospodarki w wyniku wzrostu zakażeń, bezrobocie może wzrosnąć do 13%. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o częstsze kupowanie polskich produktów mlecznych. Wszyscy powinniśmy docenić trud polskich rolników, mówił prezydent. Pomiędzy 30 a 40% wszystkich produktów mlecznych z naszego kraju jest po prostu eksportowanych, bo nie ma na nie popytu. Zachęcamy do tego, żeby więcej produktów mlecznych polskich kupować, a polskich producentów wyrobów nabiałowych, czyli tych, którzy są przetwórcami mleka, no apelujemy do nich, aby tego mleka z zagranicy do Polski nie sprowadzać, tylko aby kupować je od polskich rolników i w ten sposób wspierać ich codzienne gospodarowanie i codzienną działalność. Prezydent Duda zapowiedział, że zostanie przygotowana ustawa, która pomoże rozwiązać problem suszy. Kapitan Mur będzie teraz Sir Murem. Stoletni weteran, który zasłynął zebraniem ponad 30 milionów funtów dla brytyjskiej służby zdrowia i nagraniem singla charytatywnego, który trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży, zostanie rycerzem jej królewskiej mości. Bond. Sean Connery, James Bond, Paul McCartney czy Michael Caine. Teraz do tej listy dopisujemy pana Toma. Zawsze mówiłem, że to się nie stanie, ale się stało. Nigdy nie sądziłem, że taki list dotrze do mnie. Deklaruje w BBC kapitan Tom Mora. Mówi oczywiście o liście od samej monarchini, liście, w którym dowiaduje się, że zostanie ser. Kapitanie, zainspirowałeś nas wszystkich, napisał na Twitterze premier Boris Johnson. Ale ze względu na epidemię, kapitan może dość długo poczekać na moment, gdy miecz królowej opadnie na jego ramię, na moment, gdy stanie się oficjalnie rycerzem jej królewskiej mości. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ze sklepów i kiosków zniknęły mentolowe papierosy. W Polsce, ale też we wszystkich państwach wspólnoty weszła w życie unijna dyrektywa zakazująca sprzedaży takich produktów. W kioskach i sklepach nie można już dostać aromatyzowanych papierosów. Mentolowe są jeszcze? Ale sprzedaży. Nie mam. Będą inne. Takie normalne, nie mentolowe. Dla kogoś, kto pali mentolowe, to źle. Gorzej się przystosować do innych. Przecież są ludzie, którzy, no żeby z buzi tak mi było czuć, no to wiadomo, no mentol trochę też i orzeźwia. No bez przesady. Nie sądzę, że to będzie zniechęcało. Na pewno nie. To jest bardzo dobre posunięcie. Cieszymy się jako pulmonolodzy. Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Wojciech Naumnik. Każdy czynnik, który nie zachęca do stosowania papierosów, jest bardzo dobry. Udowodniono, że ten dodatek mentolowy powodował, że pacjent głębiej się zaciągał, częściej stosował papierosy, ponieważ wdychając ten aromat mentolowy, niejako nie miał kontroli nad głębokością wdechu, nad wdychaniem nikotyny. Myślę, że to coś z gorszego. Palić papierosy. Także dla mnie mogą nie istnieć w ogóle. I myślę, że to jest zły nalóg. Zakaz sprzedaży mentoli nie dotyczy e-papierosów i wkładów do podgrzewaczy tytoniu. Wiele ekspertów obawia się również, że zakaz może pobudzić szarą strefę i zwiększyć przemyt aromatyzowanych papierosów. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy

Ludzie, opamiętajcie się. Zróbmy wszystko, żeby trójka została z nami. Nie wyobrażam sobie życia bez trójki. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień. Panie Bartłomieju, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. 43 lata, pierwsze początki, tak w latach 80. w domu rodzinnym słyszałem to stukanie do ekranu, także nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi, a świadomie zacząłem pana słuchać w 2000 roku, a nawet przeciw, z wypiekami na twarzy. Nawet w 2014 roku, jak byłem, bo jestem geologiem w Tadżykistanie na 6 miesięcy, to cały czas leciała trójka. I teraz chciałbym podziękować pewnej opcji politycznej, która to wszystko zniszczyła. Bo komuś nie spodobał ból większy niż mój. Także gratulacje, opcja polityczna. Pozdrawiam. Nawet jeśli oglądasz świat przez kraty, wiem, że kiedyś dobijesz do celu. Jeśli jesteś na dnie kieliszka, nigdy nie trać słodkiej nadziei, o nie. Gdy ktoś serce ci zakuł w łańcuchy i śmieje ci się prosto w twarz, wiem, że dasz sobie radę, przyjacielu, bo naprawdę wolne serce masz. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień. Marek Jackowski. Jeszcze kilka lat temu nie można było sobie wyobrazić Polskiego Parku Narodowego bez wody, jednak teraz susza obniżyła znacząco ich stan. Bagna, rozlewiska mokrodła wysychają, a to niejednokrotnie dom dla wielu rzadkich gatunków zwierząt. Polski Park Narodowy jest parkiem o charakterze wodno-błotnym. Obniżający się poziom wody ma znaczący wpływ na bytowanie zwierząt, mówi adiunkt Polskiego Parku Narodowego Szymon Kolasa. Jeszcze 10 lat temu to było bardzo wysokie stany wody. Łąki były, czy tereny bagienne zalane nawet do 15 czerwca. W 2015 zaczęła się, można powiedzieć, susza. Później 17, 18 utrzymuje się już przez 5 lat i jak mamy ponad 70 punktów pomiary wody, to w zależności od punktu woda się do dzisiaj obniżyła od pół do półtora metra. Jakby porównać to z zeszłym rokiem, to już widzimy, że w tym roku też jest niżej do pół metra w porównaniu z zeszłym. Prawdopodobnie odbije się to na naszych gatunkach wodno błotnych, takich jak ptaki w pierwszej kolejności. Niedawno był taki naukowiec, który monitorował nam czaplę białą. O 2 lata temu czapli białej mieliśmy 42 gniazda, rok temu 36, a w tym roku 32. Dlaczego tak jest? Po prostu dlatego, że woda się obniża. Jarosław Szymański, dyrektor Polskiego Parku Narodowego. W przypadku niektórych gatunków płazów myślę, że można z powodzeniem już stwierdzić, że tych płazów jest znacznie mniej. Po prostu tych płazów nie słychać. Wiele miejsc płytszych sadzawek jest w tej chwili bez wody. Wody, płazy tam nie mają szans na bytowanie. To są przede wszystkim żaby wodna, trawna, moczarowa, te gody żab moczarowych, które zazwyczaj spektakularnie u nas się odbywały każdej wiosny, ponieważ samce wybarwiają się wtedy na niebiesko i można takie całe niebieskie plamy na lustrach wody zobaczyć. No w tym roku było tego znacznie mniej. Nie mamy za bardzo skąd dostać tej wody. Staramy się tą, co mamy, głównie z opadów, zatrzymywać. Mamy system hydrologiczny, taką czynnością jest punktowe zasypywanie rowów, odtwarzanie zastoisk wody. Mamy obwałowane takie najcenniejsze tereny. Groble są zamknięte w tym momencie. Wszystkie są cały czas konserwowane. Jeśli chodzi o gatunki ptaków związane ze środowiskiem wodno-błotnym, tak jak na przykład wodniczka, po liczeniach w ubiegłych latach można powiedzieć, że sytuacja jest na razie w miarę stabilna. Natomiast ten obniżający się poziom wód na pewno wpłynie negatywnie na liczebność wodniczki. Ona ma dosyć wąskie i specyficzne te wymagania. Występuje tylko na torfowiskach niskich z określonym poziomem wody gruntowej i ta woda powinna nieco ponad powierzchnię roślinności być. To są optymalne warunki dla wodniczki. Raczej takich warunków nie ma, bo tej wody na torfowisku bagno bubnów i bagno staw na wierzchu nie widać. Radosław Olszewski, kierownik ośrodka hodowli zwierząt w Polskim Parku Narodowym. Mamy kompleksy stawów pieszewoli, stawów bruskich. Tam poziom wody na pewno spadnie, ale ta woda będzie. Pomagają nam tutaj bobry. One utrzymują, piętrzą tą wodę na różnych ciekach wodnych. To widać na naszej rzece Mieciółce, która jest uregulowana, jest rzeką prostą. Na 2 kilometrach jest 4 progi piętrzące, które zbudowały sobie bobry i to one tę wodę utrzymują. Jakby tych bobrów nie było, w tym momencie w Mietiółce wody by nie było. Na Polesiu ciąg lat wilgotnych i lat suchych nie jest niczym nowym. Tak w przeszłości też bywało. Natomiast co teraz jest charakterystycznego, ilość lat suchych wydłuża się, a ilość lat mokrych tak zwanych to są krótsze okresy. Średnia roczna opadów jest coraz niższa u nas. Średnia temperatura natomiast wzrasta. Kiedyś w przeszłości, jak nawet zdarzały się te ciągi lat suchych, to jednak na wiosnę było trochę inaczej, ponieważ późna jesień to był okres, kiedy było dużo opadów, zimą była pokrywa śnieżna, stąd przynajmniej w okresie wiosennym nie brakowało wody. W obecnych warunkach wody brakuje już od kwietnia. Boimy się o przyszłość naszych mokradeł i gatunków roślin, zwierząt związanych z mokradłami. To niestety następny etap suszy w Poleskim Parku Narodowym. Jednym była susza atmosferyczna, która charakteryzuje się brakiem deszczu przez co najmniej 20 dni. No a teraz mamy do czynienia z tak zwaną suszą hydrologiczną, która zmniejsza zasoby wód powierzchniowych, także wód podziemnych. Sprawą zainteresowała się Karolina Ryniak. A long, long time ago, I can still remember. 17 minut po 16. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. To Don McLean. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, how do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. Off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss America. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Droga trójeczko, bo jesteś moją najstarszą siostrą. Panie Kubo, może pan nie uwierzyć, słucham was od 94 roku i po raz pierwszy zadzwoniłem się i rozmawiam z panem i Don McLean jest w tle, coś pięknego. I jeśli chodzi o numerologię, w moim życiu pamiętam tylko dwa numery, mój PESEL i numer do trójeczki, ale mam jedno pytanie do pana, panie Kubo, oraz do dziennikarzy, do legend dziennikarstwa. Kto w tym roku, w grudniu, zaśpiewa nam Karpia? Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego wam życzę. Pozdrawiam. Thorny crown, the courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye, Miss America. This'll be the day that I die. John McLean, pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Nie ukrywam, że jestem słuchaczem żegnającym się, bo chcę zachować dobre wspomnienia, a trochę ich było. Natomiast dzwonię, żeby podziękować trochę na ręce pana Michała Jakubika, który dzisiaj, z tego co wiem, realizuje audycję. Tak, program. Mhm. Wszystkim państwu realizatorom, wszystkim paniom, które trzymały państwa w ryzach, państwa w wypowiedzi, trochę was tam przez szybę szkolili, a przede wszystkim tym państwu, którzy sprawiali, że trójka brzmiała nie tylko państwa głosami, ale za sprawą samego brzmienia inaczej. Inaczej od wszystkich stacji to zawsze było słychać, jeśli się trójki w eterze słuchało, szukało. I dziękujemy również za tą pracę, której nie widać i nie słychać na pierwszej linii, ale jest, która dla trójki jest niezwykle, niezwykle istotna. Jakże ważna. Pozdrawiam pana. 22 minuty po 16. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, but I don't need no other lover. Something in her style that shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Jeszcze pani Joanna na antenie. Witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że właśnie dzisiaj jak usłyszałam, że redaktor Stelmach odchodzi również, to dzisiaj pękło mi serce. W zasadzie ja tylko krótko. Tak w ogóle pękło mi serce na to, co się stało z trójką. Jest mi bardzo przykro i będę szukać tych redaktorów gdzie indziej, gdzie tylko będą. Dziękuję ślicznie. Thank you. 25 minut po godzinie 16. Kiedyś to była, proszę Państwa, jak pamiętam, jedna z najpopularniejszych form spędzenia wakacji, no ale z czasem zastąpiły ją w czasy all inclusive. Caravaning, campingi, bo o nich mowa, wracają do łask. Oczywiście za sprawą obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Wakacje w przyczepie mogą stać się przebojem tego lata. Pani Marta, w ten sposób spędza niemal każdy swój urlop. Ja widziałam dzieci po hotelach, przejście gdzieś tam, te korytarze, te pomieszczenia dodatkowe, ta plaża, która jest dalej, chociaż teraz też mam plażę, do której muszę dojść, ale dzieciaki po prostu wstają rano, wychodzą z tej budy całej, jakakolwiek by nie była, i one są już od razu na ziemi, latają stopami po naturze, tak? I to mi się najbardziej podoba. W tym czasie jest dużo zapytań, nowych zapytań, dużo nowych klientów. Bartosz Stanuch, właściciel kempingu. Zainteresowanie wynika z tego, że granice są pozamykane i na chwilę obecną nie wiadomo, czy granice będą otwarte. Stąd myślę, że większe zainteresowanie jest polskim morzem i polskimi kempingami. Sytuacja pandemiczna pomogła caravaningowi w rozwoju. Pola kempingowe cieszą się dużą popularnością. Jest bardzo duży wzrost sprzedaży zarówno przyczep używanych, samochodów używanych, jak i nowych. Joanna Woźnica, prezes Stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa. Sprzedaż wzrosła tak naprawdę dwukrotnie. Jeżeli chodzi o pola kempingowe, powstają nowe miejsca, również niepełnowymiarowe pola, tylko miejsca serwisowe, kameralne. Ja mam przyczepę, którą kupiłam starą. Ja powiem pani o cenie nawet, bo ja kupiłam za 10 tysięcy złotych. Na naszej przyczepie to jest takie duże małżeńskie łóżko. Ona ma 7,5 metra długości, także to jest wielki kawał pomieszczenia. Jest salonik, w którym jest taki wielki narożnik, na którym nawet 6 osób się spokojnie siądzie wokół stołu, który też się rozkłada na spanie, czyli tam też na kolejne dwie dorosłe, wygodnie bardzo osoby sobie mogą wyspać. A jest łóżeczko małe, które też się zamienić potrafi na dwa krzesełka takie ze stolikiem. Kempingi są przygotowane tak, by każdy klient przyjeżdżający do nas był autonomiczny. Oczywiście jest możliwość korzystania z sanitariatu, ze stałego węzła, który jest na kempingu, natomiast pod pewnymi obostrzeniami ten reżim sanitarny jak najbardziej musi być przestrzegany. Natomiast klienci, kamperowcy, którzy przyjeżdżają autonomicznym sprzętem, mogą jak najbardziej korzystać z naszych usług. Karawaningowcy oczekują zróżnicowanych form wypoczynku, nie tylko przystosowanych jako pełne pola, ale również miejscówki tak zwane na dziko. Poszukujemy takich miejsc, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o karawaning, to jest to przyszłość i możemy się cieszyć, bo idziemy w dobrą stronę, rozwija się to bardzo dobrze. Jak jest pogoda, no to się siedzi praktycznie na dworze cały czas. Nie trzeba chodzić w jakichś korytarzach hotelowych, można samemu sobie upichcić, jakąś kromkę chleba ukroić, szybciutko zjeść, nie jest się związany właśnie z hotelową jakoś tam dobą. To najbardziej, że tak powiem, chyba jest fajne. Z miłośnikami pól kempingowych rozmawiała Monika Rutke. 29 minut do godziny, co ja mówię dzisiaj, po godzinie 16. Grażyno, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. To ta Grażyna, która zawsze podkreśla pana mistrzostwo świata w licytacji. Panie Kubo, płacimy wszyscy dzwonią dzisiaj z bezsilności, z bezradności, ale zróbmy coś. Mam taką ogromną prośbę i apel do ludzi bardzo bogatych. Może wykupią jakąś mocną stację i zatrudnią wszystkich pracowników Trójki. Ogromne podziękowania dla wszystkich pracowników. Pozdrowienia dla pana Dariusza Bugalskiego. Dziękuję. dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Nie wiem tylko, czy coś akurat na rynku jest na sprzedaż. 7 trójek na początku, 22. To Del Shannon. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry, Dariusz Gniezno. Ja tutaj dzwonię w imieniu mojej żony, bo trójki słuchało 30 lat. Budziła ją, zasypiała. Jest żal w naszym sercu od kilku dni, mocny żal, naprawdę. I dziękujemy, panie Kuba, za miłe słowa, za miły czas, żeśmy spędzili z wami, ale niestety rozstajemy się z tym radiem. I ja na momencie moją żonę, bo nie miała sił mówić, ale dwa słowa chciałaby zamienić. Witam, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Słuchaczy, pierwszy raz przez 50 lat udało mi się dodzwonić do trójki, a słucham was codziennie. I tak jak mąż powiedział, byłam bardzo wzruszona, nabrałam oddechu i chciałabym powiedzieć, że kocham, uwielbiam całe radio, wszystkich waszych redaktorów i trzymam kciuki, żeby powstało coś nowego, genialnego i żeby po prostu... Żeby wszystko to przetrwało, żebyśmy mogli codziennie egzystować tak, jak egzystujemy. Koronawirus nas nie zabił i myślę, że też będzie tak, że brak tej muzyki, brak tego wszystkiego nas też nie zniszczy, tylko pójdziemy do przodu i się odrodzimy. Także pozdrawiam jeszcze raz. Pozdrawiam. 28 minut. Do godziny 17 zaglądamy do prognozy. W nocy, proszę państwa, temperatura minimalna 0 do 3 w północno-wschodniej, w centralnej Polsce, 4 do 6 na Podkarpaciu, 6 do 8 na Dolnym Śląsku, ale uwaga, przygruntowe przymrozki w wielu regionach, we wschodniej połowie kraju, na przykład w Wielkopolsce, także na Pomorzu. Jutro temperatura maksymalna od 10-12 na krańcach północnych, północno-wschodnich do 16-18 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego, we wschodniej połowie kraju porywisty, północny, północno-wschodni. W dzień zachmurzenie małe, o tym nie powiedziałem jeszcze, umiarkowane na północnym wschodzie, jedynie okresami duże, no i tam możliwe przelotne opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% lub trzeci 40% lub czwarty 70% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Grafitowa lodówka Samsung za 1649. Po rabacie 90% za 170 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Super, hiper, mega! Łup, łup, łup! Tylko w środę w Kauflandzie. Pomidory na gałązce kilogram za jedyne 1,99 zł, a szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu wakum 8,99 za kilogram. Kaufland. Super, hiper, mega okazje! Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Billy Joel. Tymczasem dodzwonił się do nas, proszę Państwa, pan Waldemar Wilkołek, znany Państwu zapewne świetnie z kabaretu Ani Mrumru. Dzień dobry Panu, halo. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Tak w jakiejś konkretnej sprawie, czy tak tylko zapytać o zdrowie Pan zadzwonił? No o zdrowie to jest się pytać i wiadomo kogo, bo wszyscy, którzy zostali chyba najzdrowsi w tej chwili nie są, ale chciałbym tylko powiedzieć, że w 2002 roku odbył się 18 przegląd kabaretowy Paka, na którym kabaret Ani Mrumru zdobył Nagrodę Publiczności. I jedną z nagród, którą wtedy otrzymaliśmy, była, w związku z tym, że to była 18 Paka, 18 przegląd, wchodziła w pełnoletniość, jako Nagrodę Publiczności zdobyliśmy możliwość zapowiedzenia 18 miejsca na liście przeboju programu trzeciego w wydanie 2000. No, to była poważna nagroda. I przypominam, że to było 18 lat temu. I szczerze mówiąc, czekałem na to, żeby w obecności Marka Niedźwieckiego zapowiedzieć 18 miejsce na liście przeboju programu trzeciego. I wygląda na to, że 18 lat czekałem i się nie doczekam. Także jest mi po prostu przykro. Pozdrawiam pana, panie Waldku. Pozdrawiam. Dziękuję za telefon. Billy Joel, program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 17. Uwaga, proszę Państwa, na dzikie zwierzęta spacerujące nocą po drogach szybkiego ruchu. Z takim problemem od kilku tygodni muszą mierzyć się kierowcy na obwodnicy Puław. Tylko w maju policjanci otrzymali kilkanaście tego typu zgłoszeń. Problem jest poważny, bo auta jeżdżą tam z bardzo dużą prędkością, a nikt nie spodziewa się takiej zwierzyny, tłumaczy podkomisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. W zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie mieli zgłoszenia o tym, że na drodze szybkiego ruchu znajdują się dzikie zwierzęta. Głównie są to sarny. Policjanci informują o tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ale też starają się te zwierzęta przegonić, spłoszyć z drogi, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu kierowców, którzy tamtędy przejeżdżają. W tym roku na terenie całego powiatu puławskiego doszło do 39 kolizji z udziałem zwierząt, z czego do 4 doszło właśnie na obwodnicy Puław. Cały czas apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi, ale również do służb odpowiedzialnych za stan dróg. Z uwagi na specyfikę tych dróg, na to, że kierowcy jeżdżą szybko, nie zawsze są w stanie odpowiednio i właściwie zareagować na zwierzę, które nagle wybiegnie z pobocza czy z tej części zielonej. Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Obwodnica Puław, tak jak wszystkie nowe drogi szybkiego ruchu, jest ogrodzona. Natomiast, no, żeby zwierzęta mogły też bezpiecznie przedostać się na drugą stronę, budowane zostały przejścia. Takie duże przejście górne dla zwierząt jest między innymi niedaleko zjazdu na drogę numer 824 w kierunku Puław lub Żyżyna. Są też wybudowane przejścia pod trasą. Natomiast ogrodzenia, tak jak reszta infrastruktury, jest na bieżąco konserwowane i uszczelniane. Służby na co dzień objeżdżają drogę. Jeśli stwierdzą, że są ubytki, ogrodzenie wymaga doszczelnienia, to po prostu to robią. Natomiast zdarza się, że zwierzęta mogą wejść na trasę. Najczęściej ma to miejsce w rejonie węzłów drogowych, gdzie to ogrodzenie ciągłości nie ma, a także przy skrzyżowaniu w Anilinie, gdzie kończy się droga ekspresowa, zaczyna droga krajowa. Zbigniew Szymański, jestem podleśniczym w Leśnictwie Wronów i myśliwym w kole łowieckim 91 Azotrop. Ja ostatnio, jadąc nawet z polowania, gdybym jechał trochę szybciej, sarna stała na środku drogi, musiałem się prawie zatrzymać i dopiero zeszła. Zgłoszenia, które do nas wpływają, najczęściej wpływają od kierowców, którzy przejeżdżają drogą i zauważą te dzikie zwierzęta. Czasami zdarza się też, że od przedstawicieli innych służb, na przykład od kierowców karetek, którzy przemieszczają się na trasie Puławy-Lublin i zauważą te zwierzęta. Sama obwodnica została wybudowana, ogrodzona. Te zwierzęta wcześniej migrowały, chodziły swobodnie w jedną i w drugą stronę. W tej chwili zostało to ogrodzone. Jest to jeszcze mały okres. One jeszcze się nie przyzwyczaiły, a zresztą trudno powiedzieć, żeby się mogły przyzwyczaić, ponieważ takich rzeczy jak płoty, jak jakieś rowy, wykopy, tego naturalnie nie ma, więc zwierzyna się powoli uczy. A gdzieś spłoszona, czy szuka swojego dawnego rewiru, no bo na przykład urodziła się z tamtej strony obwodnicy, przeszła tu, nastąpiło ogrodzenie, no i ona chce wrócić tam, gdzie była, a nie może, więc idzie, wreszcie gdzieś tam to ogrodzenie, gdzieś jest uszkodzone, czy popsute, przejdzie, a później już nie może wyjść, jest wystraszona. W taki sposób to się dzieje. My we własnym zakresie, tak jak powiedziałem, no, budujemy te ogrodzenia. Są one też na bieżąco monitorowane. Powstają też przejścia dla zwierząt. Natomiast też, no, możemy prosić samych kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie na odcinkach przebiegających przez tereny zalesione. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo apelują jeszcze w jednej sprawie. Otóż proszą kierowców o zgłaszanie nie tylko kolizji, ale i samej obecności zwierzęcia na jezdni lub w pobliżu, bo to pozwoli po prostu uniknąć ewentualnych zdarzeń drogowych. Sprawą dzikich zwierząt spacerujących trasami szybkiego ruchu zajął się Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublina. Niebawem kwadrans do 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Budka suflera? Jakie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię tej grze, tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak, nie znaczyło zaś nie, nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj nie wiem mi tak, dzisiaj piąty w grze, wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni krok grosz, kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz, wino z zielonych lat, chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty, pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok, w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat, nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia, wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Panie Romanie, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu, panie Kubo. Witam. Wie pan co, bardzo żałuję jednej rzeczy, że nie mam takiej magicznej mocy, jaką pan i trójka mieliście w sławetnym lipcu w 2001 roku, kiedy powódź zatopiła Kunów. Pamiętam tę pomoc, jaką i dzięki panu uzyskałem. Chciałbym mieć taką moc i pomóc wam w tej chwili. Szkoda, że jej nie mam. To wspaniały czas, ja to doskonale pamiętam. Słuchacze to było wspaniałe, przynosili tak. Precjoza do radia, a my je po prostu tak. Podczas licytacji sprzedawaliśmy. Tak. Taka wielogodzinna akcja tak. Pomocy. Z powiem relacjami panu, z miejsca, tak. Powiem panu, panie Kubo, że pamiątką po tym jest osiedle domków jednorodzinnych wybudowanych dla powodzian, którzy stracili wtedy wszystko. I panie Kubo, jeszcze jedna rzecz. Ja jestem pomysłodawcą wysłania listu w butelce z pana Rejsu do Ameryki sławnego. Pamiętam, że pan stwierdził, że wilk morski nie ma butelki na pokładzie jachtu, ale ma pan słoik po chrzanie. Jeżeli pan wysłał ten list w słoiku po chrzanie, panie Kubo, niech ten list się odnajdzie. I niech ten list może najlepiej, gdyby się odnalazł na wybrzeżach Maryland w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie mieszka moja przyjaciółka Marta, która w tej chwili też siedzi, słucha pana i mnie w tej chwili i płacze. Pozdrawiam pana, panie Romanie, dziękuję. Dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Budka suflera. Krynica Zdrój i tu brawa włączyła się w ogólnopolską akcję Turystyka dla Medyka. Chodzi, proszę państwa, o bezpłatny wypoczynek dla pracowników służby zdrowia, którzy w czasie epidemii koronawirusa walczą o bezpieczeństwo, zdrowie Polaków. Taką ofertę przygotowały już nadmorskie miejscowości, między innymi Krynica Morska czy też Hel. W górskim kurorocie trwają ostatnie przygotowania na przyjęcie turystów. Będzie można przyjechać w czerwcu, mówi Danuta Sobesto, dyrektor sanatorium Energetyk. Nasz obieg przygotował dwa takie siedmiodniowe pakiety, w sumie dla czterech osób. Pakiety obejmują noclegi i całodzienne wyżywienie. W tym momencie mamy do dyspozycji 20 tygodniowych voucherów dla rodzin. Daniel Lisak, kierownik Biura Krynickiej Organizacji Turystycznej. Więc przeliczając to na pokoje z dostawkami, liczymy, że w tym momencie jesteśmy w stanie zapewnić 70 osobom pobyt tygodniowy w Krynicy Zdroju. I są to pobyty dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, tak żebyśmy mogli dopasować odpowiednie vouchery na potrzeby personelu medycznego i ich rodzin. Tutaj my chylimy czoła przed branżą medyczną za pracę, którą wykonuje. Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju. Dlatego tak tutaj branża czy społeczeństwo chętnie się włączyło w tą akcję, ponieważ uważamy, że tą pracę, którą oni wykonali, warta ta praca jest docenienia i po prostu niejako nagrodzenia w ten sposób. Akcję wymyśliła i zapoczątkowała jedna z właścicielek hotelu w Krynicy Morskiej. Adrian Bogusłowicz, prezes lokalnej organizacji turystycznej w Krynicy Morskiej. I to z jej inicjatywy cała akcja w ogóle w Polsce się rozpoczęła. Od niej przeszło to na lokalną organizację turystyczną, na gestorów bazy noclegowej w Krynicy Morskiej. I na dzień dzisiejszy w akcji bierze już udział ponad 30 obiektów noclegowych i mamy przez te obiekty zaoferowane już ponad 80 pobytów dla medyków. Te pobyty u nas są 5- lub 7-dniowe. Pokojki są odświeżone, oczywiście uwzględniając już nowe standardy, w nowej rzeczywistości się znajdujemy. Na każdym piętrze są dezynfekatory. Na stołówce, przy stoliku oczywiście również może być tylko albo para mieszkająca wspólnie w pokoju, albo pojedyncza osoba. Tu mogę dodać jeszcze, że również do akcji zaczynają się przyłączać restauratorzy Krynicy Morskiej, którzy będą fundowali posiłki dla tych medyków, którzy będą mieszkali, wypoczywali u nas w obiektach, gdzie nie ma tej części gastronomicznej. Na miejscu można również skorzystać z konsultacji lekarskich oraz opieki, doraźnej opieki pielęgniarskiej. Oczywiście, jeżeli będą uwolnione kwestie basenowe, siłowni i tych wszystkich zabiegów związanych, które w tym momencie mają jeszcze obostrzenia, te obiekty zgłosiły, że oczywiście bezpłatnie będą udzielać tych zabiegów i tej strefy spa dla swoich klientów. Do tego też dołączają się atrakcje, będą na pewno bezpłatne przejazdy naszym Krynica Ekspresem, będą na pewno bilety na bezpłatne rejsy statkami po Zalewie Wiślanym. Także myślę, że tych atrakcji dla medyków, którzy nas odwiedzą, będzie sporo i wynagrodzimy ich trud. 87% Polaków chce spędzić wakacje w kraju, także to jest też dla nas jakaś szansa. No i po prostu solidaryzujemy się z tą grupą medyczną. Uważamy, że naprawdę robią dobrą robotę. Przede wszystkim narażali się dla nas wszystkich. Ci ludzie byli na pierwszej linii frontu i wydaje mi się, że jest potrzeba uznania dla nich szczególnie. Turystyka dla medyka. Szczegóły znajdą Państwo w internecie, gdyby ktoś chciał się, co daj Boże, przyłączyć. O akcję pytała Monika Chrobak. Tracy Chapman. One who says tomorrow's mine. One who wakes one day to find. Pan Jorge napisał: smutną, jeżdżę walcem i się boję, że jak zacznę popłakiwać, to w coś przywelę. No, proszę uważać, bo rzeczywiście chlipanie w walcu jest ryzykowne. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free. Oh, they throwed him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, one man hates what he can't understand. Thinks the answer is to kill. Thinks his actions are God's will. Pani Jolanto, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobnie jak słuchacze, którzy wcześniej dzwonili, słucham Trójki od zawsze. Wychowywałam się z nią, jakoś tam moje gusty muzyczne zostały ukształtowane i chyba w Trójce stanowimy taką trójkową rodzinę, stanowiliśmy. I redaktorzy, którzy odchodzą z Trójki, są traktowani tak odchodzący członkowie rodziny. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę i nie potrafię się z tym pogodzić. Jest to strasznie smutne. Free, free, free.